رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رحمة عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شفیع امم رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب. منقول ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا مگر جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا. اس نے کمزور اور غمگین نوجوان دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ رہا ہے. پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے. دو موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے اور مجھے ڈرا ڈرا کر آگے دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے وہ مجھے موت سے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں. میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے، آ گلنے سڑنے کے لیے عنقریب مجھے زیر زمین ڈال دیا جائے گا. ہائے ہائے، وہاں تنگی اور پریشانی ہوگی، وہاں کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو کہ نہایت ہی کٹھن مرحلہ ہوگا. معلوم نہیں میرا جنت ٹھکانہ ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا. تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسے خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈھال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے. وہ بولا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا. یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی. یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت نے آ لیا. ان کی تمام آرزوئیں خاک میں مل گئیں، نعمتیں سلب کر لی گئیں، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے، اور آج انتہائی قسم پرسی کے عالم میں ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں. عن قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر نامعلوم کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے سیلے اشک رواں تھا۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور دو چادریں جس پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی جانب نکل گیا۔ پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ کہاں گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت۔ میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، ابھی جو آپ نے حکایت سنی وہ میں نے مکتبۃ المدینہ کے مطبوع رسالے بادشاہوں کی ہڈیاں سے آپ کے گوش گزار کی۔ اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا کس قدر رقت انگیز بیان ہے۔ پر اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ واقعی عبرتناک ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سنے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں ان کی اجسام پر حکومت ہوتی ہے، بدنوں پر، ابدان پر، بدنوں پر حکومت ہوتی ہے، اور ان کی حکومت نہایت ناپائیدار ہوتی ہے۔ انہیں یا تو لوگ احتجاج کر کے، شور مچا کر یا ہنگامے کر کے اقتدار سے محروم کرتے ہیں، ورنہ بالآخر موت ان سے ان کا تاج و تخت چھین کر انہیں اندھیری قبر میں اتار دیتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں نے دم توڑا، بڑے بڑے وزیروں نے موت کا جام پیا، اور بڑے بڑے سرمایہ دار اور لیڈر قائد، اپنے اقوام کے سردار راہی ملک عدم ہوئے۔ عارضی طور پر ان کے ساتھ بھیڑ بھاڑ بھی ہوئی جنازوں میں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سب بھلا دیے گئے۔ آج ان کی قبروں پر کوئی جانے والا نہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان بیچاروں کو ایصال ثواب کرنے والا نہیں۔ لیکن جو بظاہر بے شک غربت کے مارے ہوں، بظاہر ان کے پاس کوئی اقتدار نہ ہو، لیکن ان میں بعض لوگوں کے دلوں کے تاجدار ہوتے ہیں، ان کی حکومتیں دلوں پر ہوتی ہیں اور نہایت پائیدار۔ برس آ برس گزر جاتے ہیں، لوگ ان کا چرچا کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کی باتوں سے نفع اٹھاتے ہیں، ان کا تذکرہ باعث نزول رحمت ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، یعنی نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہم بھی ایک نیک بندے کا تذکرہ کریں گے، میرا اور دیگر بے شمار اسلامی بھائیوں کا حسن ظن ہے کہ مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری، نیک اور پرہیزگار اسلامی بھائی تھے اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کا ذکر خیر کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے گویا دلوں پر ایک قبضہ کیا، ہمارے دلوں میں اترے، جبکہ بڑے بڑے بادشاہ دلوں میں نہیں اترتے، ان کی لوگ خوشامد کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں لیکن عارضی طور پر، اور اگر ان کی کوئی یعنی کہ مرنے کے بعد اچھی باتیں بھی کرتے ہیں تو عموماً وہ دل کے جذبات کم ہوتے ہیں۔ ان کی باقیات کو خوش کرنے کے لیے، ان کی اولاد کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پھر بول بھال جاتے ہیں، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ جیسے دعوت اسلامی میں ہمارے مرحوم نگران شورا بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق، آج بھی صحیح بھائی یاد کرتے ہیں، بڑا یاد کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں، اسال ثواب ہوتا ہے، ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ اسی طرح مفتی دعوت اسلامی حاجی محمد فاروق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری، جو کہ رکن شورا بھی تھے، ان کو بھی خیر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ اب یہ حاجی زمزم بھی ان کے پہلو میں آرام فرما ہوئے ہیں، انہیں بھی بہت خیر کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے، تو آئیے ہم بھی ان کا ذکر خیر کر کے کچھ اپنے ایمانوں کو جلا بخشیں، کچھ اس میں سے عبرت کے پھول چنیں کہ بندہ اچھا ہو یا برا، دنیا سے اس نے جانا تو جانا ہے، تو اچھے بن کر جانا چاہیے، اچھی زندگی گزار کر جانا چاہیے، نیکیوں بھری سنتوں بھری زندگی جو گزارتے ہیں اللہ کے نیک بندے مخلص بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائیوں کے نقوش ہوتے ہیں اور آخرت بھی ان کی بہتر ہوتی ہے اللہ کی رحمت سے۔ تو مبلغ دعوت اسلامی اور رکن مرکزی مجلس شورا مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری 10 ستمبر 1965 بمطابق 14 جمادی الاولی 1385 ہجری میں پیدا ہوئے، 6 رجب المرجب 1405 ہجری یعنی 1985 میں 20 یا 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے متعارف ہوئے اور وف پاک کے مریدوں میں اپنا نام شامل کیا۔ پھر 5 سال بعد کم و بیش 1409 ہجری با مطابق 1989 میں دعوت اسلامی سے باقاعدہ وابستہ ہو گئے اور اس مدنی تحریک کا مدنی کام کرنا شروع کیا۔ ان کا اصل نام جاوید تھا، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اصل اس کا تلفظ تو ہے جاوید، جاوید من ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنا کس نے ہی، تو خیر وہ ان کا نام میں نے محمد رکھا اور پکارنے والا نام زمزم رضا کر دیا۔ آج ان کو پرانا، ان کا پرانا نام تو میں نے بولا تو شاید پتہ چلا ہوگا آپ حضرات کو۔ الحمدللہ یہ ترقی کرتے کرتے دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن بن گئے اور سال ہا سال مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں۔ پھر بیچارے معدے کے مرض میں مبتلا ہوئے اور طویل علالت کے بعد تقریباً 47 سال کی عمر میں 21 ذی القعدۃ الحرام 1433 ہجری بمطابق 8 اکتوبر 2012 کو پیر اور منگل کی درمیانی شب کم و بیش 11:40 پر انتقال فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کا انتقال پیٹ کی بیماری میں ہوا، اور پیٹ کی بیماری میں جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو حدیثوں میں شہید قرار دیا گیا ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب بہار شریعت جلد اول کے صفحہ 857 پر ہے، شہادت صرف اسی کا نام نہیں کہ جہاد میں قتل کیا جائے، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا اس کے سوا 7 شہادتیں اور ہیں. نمبر 1، جو طاعون سے مرا شہید ہے. نمبر 2، جو ڈوب کر مرا شہید ہے. نمبر 3، ذات الجنوب میں مرا شہید ہے. نمبر 4، جو پیٹ کی بیماری میں مرا شہید ہے. نمبر 5، جو جل کر مرا شہید ہے. نمبر 6، جس کے اوپر دیوار وغیرہ ڈھے پڑے یعنی گر جائے اور مر جائے شہید ہے. نمبر 7، عورت کے بچہ پیدا ہونے یا کوارے پن میں مر جائے شہید ہے. یہاں تک حدیث سے پاک ہے. صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ فقہ کا ایک جزیہ نقل کیا ہے، ان کے سوا اور بہت صورتیں جن میں شہادت کا ثواب ملتا ہے. تو ایک تو یہ کہ ہمارے حاجی زمزم رضا شہید ہیں، اگرچہ عرف عام میں ان کو شہید نہیں کہا جاتا لیکن حدیث پاک کی روح سے یہ شہید ہیں، اور شہید کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑی نعمتیں اور بڑا ثواب ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا. ایک آپ کو ایمان افروز باہر سناتا ہوں. غلام زادہ عطار حاجی عبید رضا نے سگے مدینہ عفیانو کو کچھ یوں بتایا، حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے وصال سے کم و بیش 3 ہفتے قبل 14 ستمبر 2012 کی رات میں نے خواب میں ایک منظر کچھ یوں دیکھا کہ مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمۃ اللہ الباری تیزی سے کہیں جا رہے ہیں. میں نے بے تکلفی والے انداز میں پوچھا، حاجی مشتاق آپ اتنی جلدی جلدی کہاں چلے؟ فرمایا، زمزم بھائی کو لینے جا رہا ہوں، میرے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہیں. غلام زادے نے بتایا، میں نے جو ہی نگاہ اٹھائی میری نظر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی جو کہ حاجی مشتاق کے ساتھ ہی جلوہ فرما تھے. ایک دم میرے ہونٹ بند ہو گئے، مجھ سے کچھ بھی عرض نہ کیا جا سکا. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے اور حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے. اسی خواب کے دوسرے منظر میں حاجی مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری پھر مجھے نظر آئے، مگر اس مرتبہ وہ تنہا تھے. خوش ہو کر فرمانے لگے، مبارک ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے زمزم سے ملاقات فرمائی. حاجی عبید رضا مدنی سلم الغنی نے مرحوم حاجی زمزم رضا کی علالت کے دوران یہ خواب بیان نہ کرنے کی حکمت یہ بیان کی کہ چونکہ خواب حجت تو ہوتا نہیں، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سن کر اسلامی بھائی علاج کے تعلق سے غفلت میں پڑ جائیں. غلام زادے کا اصرار تھا کہ یہ خواب میرے نام سے بیان نہ کیا جائے. میں نے کہا کہ یہ میری اور نگران شورا کی ثواب دید پر چھوڑ دیجئے. اس پر وہ خاموش ہو گئے. نگران شورا ان کا نام ظاہر کرنے پر مصر تھے، لہذا اظہار میں نے کر دیا. ایک اور عجیب و غریب واقعہ یہ ہوا کہ مرحوم حاجی زمزم رضا کے غسل کی تیاری تھی، میں بھی حاضر ہو گیا. میں مرحوم کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا، اتنے میں بائیں لیفٹ آئی، بائیں آنکھ میں معمولی سی حرکت محسوس ہوئی. میں نے چہرے کی طرف جھک کر دیکھا تو ان کی آنکھ کا کچھ حصہ کھل چکا تھا اور آنسو چمک رہے تھے. میں بدستور کھڑا ہو گیا تو آنکھ بند ہو گئی. میری بائیں طرف نگران شورا حاجی عمران سلمہ الرحمن کھڑے تھے، ان سے تذکرہ کیا تو وہ بھی یہ منظر دیکھ چکے تھے. میری دائیں طرف الحاج مفتی فضیل رضا مد ذلہ کھڑے تھے، ان کی توجہ دلائی تو وہ بھی متوجہ ہوئے. نگران شورا نے مجھے حکم دیا کہ تم پھر چہرے کی طرف جھکو. میں نے تعمیل ارشاد کیا تو اب کی بار پہلے سے زیادہ آنکھ کھلی اور پتلی بھی نظر آنے لگی اور آنسو بھی نکل آئے. یہ منظر مفتی صاحب سمیت کئی حاضرین نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا. باپا یہ منظر ہم دکھا بھی سکتے ہیں مگر یہ منظر مسائل کے تحت فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائی شاید نہیں دیکھ سکیں گے. اس کے علاوہ مدینہ کے ناظرین جہاں جہاں اسلامی بھائی اس وقت مسجد کے باہر ملک و بیرون ملک اجتماع میں شریک ہیں وہ انشاءاللہ اس منظر کو دیکھ پائیں گے. آئیے یہ منظر دکھاتے ہیں آپ کو. یہ آپ دیکھیے کہ ان کی جو دائیں طرف جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی. بائیں طرف، بائیں طرف، جزاک اللہ. بائیں طرف کی جو آنکھ ہے یہ آپ کو کھلی نظر آئے گی. یہ جب کھلی تو ہم نے لے لی اور آپ کو اس کی کونے سے آنسو چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا. یعنی جب باپا کھڑے تھے تو اس وقت آنکھیں بند تھیں، جب باپا جھکے تو یہ آنکھ اتنی کھلی جتنی آپ دیکھ رہے ہیں. اندر میں پتلی بھی آپ کو ہلکی ہلکی سی نظر آ رہی ہوگی. پتلی واضح نظر آ رہی ہے، پتلی واضح نظر آ رہی ہے، بالکل واضح. اور پھر یہ کہ یہ باپا پھر کھڑے ہوئے جیسے عموماً آدمی مطلب کھڑا ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھ بند ہو گئی تھی. پھر میں نے باپا کو عرض کی، باپا دوبارہ آپ نیچے کی طرف جائیں اور ان کے سامنے آئیں. پھر نیچے کی طرف گئے تو پھر یہ پہلے سے قدرے زیادہ کھلی، جو آپ کیمرے میں اس وقت آپ اس کو جو محفوظ کیا گیا اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہ کونوں کونے سے ان کے آنسو پھر چمکنے شروع ہوئے اور یہ الحمدللہ عز و جل وہاں موجود کئی اسلامی بھائیوں نے اس منظر کو دیکھا اور ہر کوئی اس کی اپنے طور پر غور کر سکتا ہے کہ یہ ایک کیا کیفیت ہے اور کیا منظر. یہ دیکھیے دوسری طرف غور سے سب دیکھ رہے ہیں اور یہ میں بھی سر ہلا رہا ہوں، بابا بھی دیکھ رہے ہیں اور اسلامی بھائیوں نے بھی اس منظر کو دیکھا اور ساتھ شہزاد عطار عبید رضا عطاری بھی الحمدللہ جلوہ فرماتے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی لقمان باپو کا کچھ یوں بیان ہے. ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ محبوب عطار حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کا پاؤں میرے پاؤں پر آ گیا. میں نے ذرا بھی محسوس نہیں کیا تھا، نے برا محسوس نہیں کیا تھا، مگر حاجی زمزم حقوق العباد کے تعلق سے اتنے حساس تھے کہ فوراً آگے بڑھے اور میرے پاؤں پکڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگے. اس میں ہمارے لیے بڑا درس ہے. تو کسی کو کونی ماری، کسی کو گھورا جھڑکایا، ہٹ جا، ابھی دیکھتا ہے کہ ہٹتا نہیں ہے، جگا دے میرے کو، کیا مطلب غصہ پڑتا ہے. نعوذ باللہ. ایک تعداد ہے جن کی یہ لینگویج ہوتی ہے جو بسا اوقات نہایت دل آزار ہوتی ہے. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ بہت کچھ گناہ کر ڈالے. اگر بلا وجہ یہ دل آزاری ہم نے کی ہے تو یقیناً گناہ ہی. تو یہ ہمارے حاجی زمزم میں سے نہیں تھے، بہت نرم خو اور نرم مزاج اور عیسائی بھائیوں کی دل جوئیاں کرنے والے تھے. حاجی زمزم کے بچوں کی امی کا بیان ہے کہ ان کی طبیعت میں بہت نرمی تھی، غصہ بہت ضبط کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے چھوٹے بیٹے نے موبائل فون پانی کے ٹب میں ڈال دیا، اس کے باوجود انہوں نے کوئی غصہ نہیں کیا. حاجی زمزم مرحوم کی والدہ محترمہ کا بیان ہے کہ میرے بیٹے کی بہت کوشش ہوتی تھی کہ میری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے. رکن شورا محمد رفیع اتاری سلمہ الباری کا بیان ہے, کچھ عرصہ پہلے سردار آباد میں مجلس سے خصوصی اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع ہوا. گونگے بہرے اسلامی بھائیوں کو خصوصی اسلامی بھائی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے, جس کے اخراجات کے حوالے سے کچھ تنظیمی مسائل تھے. اس سلسلے میں حاجی زمزم نے مجھے فون کیا, میں نے کچھ اشکالات بیان کیے اور ان کا حکم تسلیم بھی کر لیا. یہ سمجھے شاید میں نے ان کی بات نہیں مانی, انہوں نے دوبارہ فون کیا مگر مصروفیت کی وجہ سے میں نے لائن کاٹ دی. کچھ دیر بعد غلام زادہ حاجی عبید رضا مدنی سلم الغنی کا فون تشریف لایا تو انہوں نے کچھ یوں فرمایا کہ زمزم بھائی سخت پریشان ہو گئے کہ آپ ان سے ناراض ہیں, انہوں نے مجھ سے سفارش کرنے کے لیے کہا ہے کہ آپ انہیں معاف فرما دیں. پھر حاجی عبید رضا مدنی سلمہ الغنی نے حاجی زمزم رضا کو فون دیا تو انہوں نے خود بھی معافی مانگی. محمد رفیع رضا کا کہنا ہے کہ میں نے اسی وقت وضاحت کر دی کہ حضور میں آپ سے ہرگز ناراض نہیں, محض مصروفیت کی وجہ سے فون ریسیو نہیں کر سکا تھا. تو اس حکایت سے مرحوم زمزم رضا کی عاجزی اور ایذائے مسلم سے بچنے کے ذہن کا پتہ چلتا ہے. انہی رکن شورا یعنی رفیع بھائی کا بیان ہے کہ میں کم و بیش ایک سال پہلے 1432 سینے ہجری میں ہیپاٹائٹس سی کے مرض میں مبتلا ہوا تو میری عیادت و دلجوئی کے لیے مختلف اسلامی بھائیوں نے فون کیے مگر سب سے زیادہ فون حاجی زمزم رضا عطاری نے کیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جامعت المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کے درجائے ثالثہ کے طالب علم کا بیان کچھ اس طرح کہ رمضان المبارک 1433 سنہ ہجری میں حاجی زمزم رضا شدید بیمار ہونے کے سبب فیضان مدینہ کے مستشفی میں داخل تھے, یعنی اسپتال میں داخل تھے. اسی دوران میں بھی شدید علالت کی بنا پر مستشفی میں داخل ہوا. یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو ہی حاجی زمزم کی طبیعت ذرا سنبھلی یہ اٹھ کر میرے پاس عیادت کے لیے پہنچ گئے اور میری غمخاری کرنے لگے, مجھے اوراد و وظائف بھی پڑھنے کے لیے دیے. جب مدینۃ العلمیہ کے ایک مدنی اسلامی بھائی مرحوم رکن شورا کی عیادت و دیکھ بھال کے لیے مستشفی تشریف لائے تو ان کو میرے بارے میں بتایا. اس ثالثہ کے طالب علم کہتے ہیں کہ میرے بارے میں بتایا کہ یہ جامعہ کے طالب علم بیچارے بیمار پڑے, برائے کرم کسی کی تکلیف فرمائے جو کہ ان کو کم از کم کھانا وغیرہ تو کھلا سکے, کیونکہ ان دنوں طلبہ کی چھٹی ہو گئی تھی. بہرحال ان مدنی اسلامی بھائی نے حاجی زمزم رضا عطاری کے فرمانے پر ہاتھوں ہاتھ ایک طالب علم کی ترکیب بنائی تو خود بیمار ہونے کے باوجود محبوب عطار دیگر بیمار کے بھی غمخوار تھے اور ان کی خیرخواہی کے یہ معاملات دیکھ کر وہ طالب علم اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ میں بہت بہت بہت متاثر ہوا اور دعوت اسلامی کی محبت میرے دل میں پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو اب اتنے سارے ان کے واقعات ہیں کہ وقت اختتام کی طرف آ رہا ہے, تھوڑا وقت ابھی, لیکن ابھی اور بہت کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے آپ سے. حاجی زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے بچوں کی امی کا بیان کچھ اس طرح ہے کہ چند سالوں سے ان کے کچھ نہ کچھ امراض پتا پتھری اور السر وغیرہ کے آپریشن ہوتے رہے, اس مرتبہ کے مرض میں بہت تکلیف تھی, خون کی الٹیاں اس قدر ہوتی تھیں کہ دیکھی نہ جاتی. تکلیف سے ان کے جسم سے اس قدر پسینہ نکلتا کہ جسم پر گویا پانی ڈالا گیا ہے. مگر صبر کا عالم یہ تھا کہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے امتحان ہے، انشاءاللہ عز و جل سب بہتر ہو جائے گا. مزید ان کے بچوں کی امی کہتی ہیں بیماری میں بسا اوقات انسان میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، مگر ان کے مزاج میں ذرا بھی چڑچڑاپن دکھائی نہیں دیتا تھا. اسپتال کے عملے والوں سے بھی مسکرا کر بات کرتے تھے اور بارہا ان سے کہتے آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے. حجی زمزم رضا مرحوم نے میرے ساتھ بہت وقت گزارا، میں نے ان میں بہت خوبیاں پائی، اور صحیح بات ہے کہ میں ان کی صحبت پسند کرتا تھا اور ان کے ذریعے میں اپنے اندر کچھ مزید بہتریاں محسوس کرتا اور اصلاح کا سامان کرتا. سچی بات یہ ہے، نیکوں کی برکتیں ہوتی ہیں. ابھی بھی ان کے بڑے شہزادے جنید رضا نے ایس ایم ایس کیا ہے، وہ بھی بیان سن رہے ہوں گے نا ابھی، کہ باپا جب ہم کوئی غلطی کرتے تو ابو ہماری اصلاح فرماتے اور آخر میں ہم سے معافی مانگتے کہ آپ کا دل دکھ گیا ہوگا. اب ہے کوئی ایسا باپ دنیا میں یار جو بچوں کی اصلاح؟ اب تو بچوں کو تو ایسا مارتے نہ جھاڑتے ہیں، بات بات پہ جھاڑتے ہیں اور مارتے ہیں اور سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، پھر ہم جیسے آ کے بولتے دعا کرو. یہ بیٹا ہم کو تنگ بہت کرتا ہے. تنگ کیا کرے گا؟ تو بڑا ہوگا تو کان پکڑ کے روڈ پہ کھڑا کرے گا. ابھی تو تم نے دیکھا کیا ہے، تربیت کرنا ہی نہیں آتی. آج کل اولاد کی تربیت کرنا آتی ہی نہیں ہے. اتنا بیچاروں کو مطلب مارتے ہیں بچوں کو اپنے، اور سختیاں کرتے ہیں بے جا باز ماں باپ، اور پھر روتے بھی ہیں، خود بھی چیختے ہیں کہ ہمارا ادب نہیں کرتا، ہمارا احترام نہیں کرتا، ہماری بات نہیں سنتا. تو اس کی وجوہات بسا اوقات یہ بھی ہوتی ہیں کہ اس کو اتنا مطلب مارتے ہیں. پھر میں مجھے بہت تجربہ ہے نا، مجھے تو کئی بار ایسا ہوا کہ وہ اپنے بڑے سمجھدار بچوں کو میرے پاس لا کر بولتے ہیں کہ یہ اس کو نصیحت کرو، یہ ہم کو بہت ستاتا ہے. کبھی کبھی میں سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا مانے گا میری یار، یہ بولے گا ہمارے مطلب الیاس کے سامنے اس نے تو باپ نے ہم کو ڈیگریڈ کر دیا، ذلیل کر دیا، نظر سے گرا دیا. اب ظاہر ہے کہ وہ تو اسی بات بولنی ہے تو آدمی تحریری بولے، کان میں بولے، اس طرح بولے کہ اس بچے کو پتہ نہ چلے، تو پھر تو نصیحت ہو سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے. تو یہ سب نہیں ہوتے. بہرحال یہ کہ ماں باپ اگر سختی کریں بھی تو اولاد کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے نرمی ہی کریں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں بچوں کی، نہیں نہیں، بچوں کو تو فرما برداری کرنی ہے. میں ایک نفسیات کا اثر بتا رہا ہوں کہ بچہ عموماً پھر باغی ہو جاتا ہے، اور آج کل ہو رہے کہ مائیں چیختی رہتی ہیں، گلا بیٹھ جاتا ہے ان کا، چیختی رہتی ہے، پھر یہ اولاد سنتی بھی نہیں، وہ سنی انسنی کر دیتی ہے، عادی ہو جاتے ہیں. تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں پر چیخا نہ کریں، محبت سے پیار سے ان کو سمجھا کریں. کبھی کبھی سختی بھی بھلے کر لیں آپ، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. اور یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے سر پہ چڑھ جائے گی اسے ہم معافی مانگیں گے. تو اب دیکھو نا، یہ باپ معافی مانگ کے گیا تو آج اس کا تیجا ہو رہا ہے، اور دنیا میں لاکھوں لاکھ مسلمان سن رہے ہیں اور کتنے حصالے سواب ہو رہے ہیں. ہم کابینہ کے استعمال جماعت ہے پاکستان کے مختلف شہروں کے، اتفاق سے جب یہ خبر آئی ہم کو تو ہاتھوں ہاتھ جب میں نے عرض کیا کہ فیضان زمزم مسجد بنانے کی میری خواہش ہے، کوئی بنا دے، تو 65 مسجدوں کے اہداف مل گئے. اب پتہ نہیں اور کتنی آئیں. اور بابا کئی جگہوں پر مجھے ایسے میں آ گئے ہیں کہ فیضان زمزم مسجد بنانے کی زمین بھی خرید لی گئی ہے. ایک جگہ کا مجھے بھی پتہ چلا تھا کہ 2 کنال جگہ لے لی ہے. اب تو 72 کا فگر بھی بابا بتا رہے کہ وہ 65 کی 72 ہو چکی ہے. سبحان اللہ. تو اپنی مسجدوں میں تو جامعات بھی عموماً ہوتے ہیں، طلبہ بھی پڑھتے ہیں. تو یہ اب آپ بتائیے، کوئی بادشاہ مر کے آزما لے، کوئی صدر مر کے آزما لے، کوئی وزیر اعظم مر کے آزما لے، کہ اس کے لیے کوئی مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں کوئی اینٹ بھی لگاتا ہے جا کر. سوچی کہاں ہے لوگوں کی اتنی ثواب جاریہ کی، سال ثواب کی. یہ مدنی ماحول کی برکت ہے کہ اتنی مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ. تو یوں حاجی زمزم رضا جو تھے، یہ میں نے عرض کیا نا کہ میں مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے, میں بھی ان سے محبت کرتا تھا, بہت مجھے تو بہت زیادہ ہی چاہتے تھے. ان کو حیدرآباد میں چین نہیں پڑتا تھا, عام طور پہ مطلب یہ بھاگ بھاگ کے آ جاتے تھے. اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ جانے لگتے تھے تو یہ افسردہ اور کچھ ایک دو صفحے لکھ کر مجھے دیتے تھے, بڑی افسردگی اور اس میں بڑے مطلب یعنی کہ وہ عجیب اور انوکھے کلمات لکھتے تھے. اب میں آپ سے جا رہا ہوں, اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیوں ہو جائے گا, یہ اپنی عقیدت کے جملے میں آپ کو کیا بتاؤں. بہرحال یہ کہ یہ اس طرح کے تاثرات دیتے تھے کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کے یہاں کی دنیا کچھ اور ہے, اور اب میں جہاں جاؤں گا وہ دنیا کچھ اور ہے. اب ہر طرف وہ بدنگاہی کا سامان ہوگا, ہر طرف گناہ بھری گفتگووں کا سلسلہ ہوگا. اور بیچارے بولتے تھے کہ باہر بہت آزمائش ہے, باہر بہت آزمائش ہے, بہت آزمائش ہے, یہ ان کا ذہن تھا. میں نے کبھی اپنی زندگی میں ان کو جو مجھے یاد آ رہا ہے کہا مار کر ہنستے نہیں دیکھا. کہا نہ مارنا سنت ہے, اس سنت پر یہ سختی سے عامل تھے. میں نے کبھی ان کو مذاق مسخری کرتے نہیں دیکھا کہ یہ کبھی کسی مذاق کیا ہو یا کسی پر چیخے ہوں, کسی کو جھاڑا ہو, میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. حالانکہ میں برسوں سے یہ میرے پاس ان کا آنا جانا تھا, اور کئی کئی دن یہ میرے پاس تشریف فرما رہتے تھے, لیکن ان کا اپنا انداز تھا. کبھی یہ نہیں بولتے, کبھی سوال کرتے نہیں دیکھا کہ یہ دے دو, وہ ذرا مجھے کھلا دو, وہ جو آپ کے پاس فلاں چیز ہے وہ ذرا مجھے دے دو, میں اپنے بچے کو دوں گا, کبھی بولتے نہیں تھے. میں مجھے جو یاد پڑتا کبھی کچھ بھی نہیں مانگا, جب بھی کچھ پیش کیا تو انکار بھی نہیں فرماتے تھے, قبول خوشی خوشی قبول کر فرما لیتے تھے, لیکن سوال کی عادت نہیں تھی, خودداری بہت تھی, بہت خودداری. اچھا, اپنی تکلیفوں کا تذکرہ نہیں, زیادہ تذکرہ نہیں. بہت بےچارے پریشان ہو گئے تھے تو وہ مجھے کچھ بتاتے تھے, تو وہ سبھی جیسے کہ باپ کو بچے بتاتے, اور مجھے بتانے کا وہ انداز یہ کہ دعا کر دو کہ یہ یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے. دعاؤں کے لیے اسپتال سے بھی ایس ایم ایس آتے رہتے تھے ان کے دعا کے لیے, جب تک ان کی بیچاروں میں طاقت رہی نہ تو یہ مجھے پیغامات بھیجتے رہتے تھے. کئی بار باتیں کی اس طرح, یعنی کہ میری یہ سیکورٹی اور حفاظتی امور کے معاملات کے بعد میں کسی مریض کو اتنا دیکھنے نہیں گیا ہوں گا جتنا ان کو گیا میں. کتنی بار میں اسپتال پہنچا ان کو دیکھنے کے لیے, مجھے گنتی بھی یاد اب تو نہیں رہی. مجھے بھی بہت یہ یاد آتے تھے, میں جا جا کے دیکھتا تھا, اور پبلک پیلس سے میں کتراتا ہوں, مجھے کترانا چاہیے, یہ ہمارے اصول ہیں مطلب حفاظتی امور کے, کہ عوام میں نہیں جانا چاہیے, اس میں خطرات بہت بڑھ جاتے تھے. لیکن خیر میں اپنے حساب سے حفاظتی کہ یہ بھی ضروری ہے حفاظتی اقدامات کے ساتھ حاضری دیتا تھا, اور جلدی پلٹ جاتا تھا تاکہ وہ شور مچے کہ یہ باہر نکلا ہوا, اس سے پہلے اپنے کو محفوظ کر لینا, یہ شرن بھی مطلوب ہے اپنی حفاظت کو, یہ بری بات نہیں ہے. خیر تو اس طرح میں آتا جاتا تھا, اور فون پر کئی بار میری گفتگو ان سے ہوتی تھی, تو بیچارے بازوں کا تو آخر میں تو یہ بولتے تھے, صحیح بات ہے کہ برابر سمجھ بھی نہیں آتی تھی, اتنی کمزوری آ گئی تھی. لیکن میں ان پر اظہار نہیں ہونے دیتا تھا کہ آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں دعائیں دیتا رہتا تھا, یہ بےچارے ان کی دل جو ہوتی رہے. تمہارا لیے کہ ہمارے یہ حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوبیوں کے مالک تھے, اور ایمانداری کی بات ہے کہ بڑی یادیں انہوں نے چھوڑی. مدنی انعامات کے تعلق سے حاجی زمزم کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے کہ وہ مدنی انعامات کامیاب اتنے نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ اس میں عمل کرنے کی بات ہے, اور پہلے مرکزی مجلس شورا اور ایسی کوئی ترکیبیں تھی نہیں. تو یہ میں اکیلا اس پہ کوشش کرتا تھا, اور کوئی خاص وہ ذمہ داران کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ہوتی تھی, عمل کرنا پڑتا تھا, تو اس لیے کوئی ایسی خاص ترکیب نہیں بن پا رہی تھی, اور مجھے بھی سمجھو کہ کرنا نہیں آتا تھا کام. حاجی زمزم نے میرا بہت حوصلہ بڑھایا, یہ بہت اچھے ہیں, بڑا فائدہ ہے, یہ وہ ہے, آپ ہمت رکھیں, انشاءاللہ یہ یوں ہوگا یوں ہوگا. اور حاجی زمزم میں جب یہ مدنی انعامات پر ہاتھ رکھا نا, دنیا میں کہاں سے کہاں نکل گئے مدنی انعامات, اور آج الحمدللہ تنظیمی طور پر مدنی انعامات ہمارے مدنی کاموں کا بہت اہم حصہ بن چکے. سر مدنی انعامات میرے نفس کے لیے نہیں ہے, میں نیک نہیں بن سکا اس کا اعتراف ضرور ہے مجھے, لیکن مجھے نیکیاں پسند بہت ہیں, میں چاہتا ہوں کہ سب نیک بن جائیں. مدنی انعامات دعوت اسلامی کی روح ہے حقیقت میں, تو الحمدللہ اس روح کو دعوت اسلامی والوں کے اندر سرایت کرنے میں ہمارے حاجی زمزم کا بہت حصہ ہے, اور یہ مجھے کہنا چاہیے شاید ناشکری ہوگی کہ ایک دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہن کا بھی حاجی زمزم جتنا ہی میں کہوں گا کہ حصہ ہے. اب کون فرسٹ آئے گا یہ میں طے نہیں کر سکتا, اتنا انہوں نے بھی مدنی انعامات کے لیے کام کیا اور اسلامی بہنوں میں انہوں نے اس کو عام کیا. اللہ ان کو بھی دونوں جہاں کی برکتیں نصیب فرمائے اور انہیں اللہ تعالیٰ طویل حیات دے اور ان کی موت کا مجھے صدمہ نہ دکھائے کہ یہ حاجی زمزم چلے گئے, سارے صدمہ تو ہے نا, حاجی مشتاق چلے گئے صدمہ ہے, حاجی فاروق تشریف لے گئے صدمہ ہے. تو حالانکہ اس اسلامی بہن کو کبھی زندگی میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, مجھے ان کا قد بھی نہیں دیکھا, کہ ان کو برقعے میں بھی نہیں دیکھا, مجھے یاد نہیں پڑتا, کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن جو مدنی کام کرتے ہیں, مدنی کام کرتی ہیں, مدنی کام کرنے والے میرے مدنی بیٹے اور مدنی کام کرنے والیاں میری مدنی بیٹیاں ہیں الحمدللہ, میں ان کے لیے دعا گو ہوں اور ان کے لیے بہت مطلب یعنی کہ میری ہمدردیاں ہیں. اللہ ان کو اور برکتیں دیں, کیونکہ ہمیں اسلامی بھائیوں میں بھی مدنی کام کرنے اور اسلامی بہنوں میں مدنی کام کرنے, کہ اسلامی بہنیں اگر مدنی کاموں والی بنتی ہیں نیک بنتی ہیں تو ان کی اولاد بھی نیک بنے گی, ان کے بچوں کے ابو بھی نیک بنیں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے, اور اس طرح ہماری مدنی تحریک جو ہے وہ ترقی کے منازل طے کرے گی. اور واقعی بولتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہے کہ دعوت اسلامی میں اسلامی بھائیوں کی تعداد زیادہ ہے یا اسلامی بہنوں کی تعداد زیادہ ہے, یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے. اتنی اسلامی بہنیں, اتنی اسلامی بہنیں, ان کے بھی سینکڑوں ہزاروں اجتماعات ہوتے ہیں, ہزاروں ان کے مدرسۃ المدینہ ہیں, لیکن چونکہ شریعت نے پردے کا حکم دیا اور لبیک شریعت کے آگے ہمارا سر تسلیم خم ہے, ورنہ ہم آپ کو مدنی چینل پر کم از کم مدنی برقعے والوں کی بھیڑ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو, لیکن یہ بھی دکھانے کی اجازت نہیں ہے کہ مدنی برقعے دکھائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر کچھ مزید, تو اس لیے وہ سدے ذرائع کے طور پر یہ ہم یہ اس کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں. اسلامی بہنوں کو ہم نے پردے میں رہنے دیا ہے اور انشاءاللہ یہی ذہن ہے کہ ان کو پردے میں رکھا جائے, کہ حکم شریعت یہی ہے کہ ان کو پردے میں رکھا جائے. تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے مدنی انعامات کے حاجی زمزم رضا تاجدار ہیں, انہوں نے مدنی انعامات بہت پھیلائے اور اس کا ثواب ان کو جو مل رہا ہوگا بس یہ ان کا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ بیڑا ہی پار ہے. اور کیسا بیڑا پار ہے یہ بھی میں آپ کو ایک اس سلسلے میں مدنی بار سن لیتے ہیں. اب اس کے راوی بھی جو ہے وہ غلام زادہ ہے, غلام زادہ حاجی عبید رضا مدنی سلم الغنی کی تربیت میں مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار حاجی زمزم رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا حصہ تھا, دونوں کے مابین محبت کا عظیم رشتہ قائم تھا. مرحوم کی علالت کے دوران غلام زادے نے اپنی بساط کے مطابق خوب خدمت کی سعادت حاصل کی, یہ مجھے پتہ ہے کیا کیا خدمت کی اس نے. ان کی وفات پر بے حد رنجیدہ ہو گئے تھے, اور میرا جو گمان ہے کہ ان کے خاندان کے بعد خاندان کو اپنے اوپر رکھتے ہیں, اگر دعوت اسلامی میں سب سے زیادہ کسی کو صدمہ ہوا ہوگا تو میرے بیٹے کو زمزم کا صدمہ ہوا ہوگا, حاجی عبید رضا کو. اتنی ان کی ترکیب مضبوط تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بہرحال یہ کہ چونکہ یہ وفات سے بہت رنجیدہ ہو گئے تھے, مرحوم حاجی زمزم رضا خواب میں تشریف لے آئے اور انہوں نے ان کی دلجوئی کا سامان کیا. چنانچہ غلام زادے کے بیان کا کچھ خلاصہ یوں ہے، میں نے مرحوم حاجی زمزم رضا کو بعد وفات 2 سے 3 بار اس حالت میں خواب کے اندر دیکھا کہ داڑھی مبارک کے اکثر بال کالے ہیں اور کہیں کہیں ہلکی ہلکی لال مہندی لگی ہے، انہوں نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے اور سبز سبز سبز سبز امامے کا تاج سر پر سجا رکھا ہے اور فرما رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو، میں بہت خوش ہوں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے کیوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ ان کو اتنی محبت تھی حاجی زمزم سے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور شاید خیر آپ کا صدمہ اپنی جگہ پر، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ان کا صدمہ بہت بڑا صدمہ ان کے لیے بھی، حاجی زمزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا جانا، اور اب تک شاید یہ بہت زیادہ افسردہ اور غمزدہ ہیں، کیونکہ ان کی ان سے بڑی زبردست ترکیب تھی، یہاں تک کہ وہ جو ترکیب ہے ہماری کہ ہم ہر ماہ بالخصوص ہماری مرکزی مجلس شورا یہ اپنی ماہانہ مدنی انعامات اور مدنی قافلوں کی کارکردگی، یہ ہم پابند ہیں اس بات کے کہ ہم شہزادِ حضور کو پیش کریں، اس میں جو 2 سال تک کی کارکردگی کا ان کے پاس ابھی بھی ڈیٹا موجود ہے شہزادِ حضور کے پاس، مجھے کچھ ایس ایم ایس بھی آئے تھے، مطلب اس کا ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں پاپا کہ حاجی زمزم رضا عطاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ایک تو باقاعدگی کے ساتھ اپنی کارکردگی دیتے تھے، اور ان کی فکر مدینہ شاید چھوٹتی نہیں تھی، یہ اپنی فکر مدینہ کے ماہانہ فکر مدینہ کے مکمل طور پر کسی حد تک پابند تھے، نیز یہ اپنی کارکردگی بابا لکھ کر گفتگو کرنے کی بھی کارکردگی دیتے تھے کہ اس بار میں نے 700 سے اتنی زیادہ لکھ کر بات کی، ایک ایس ایم ایس میں نے پڑھا کہ 1000 سے زیادہ لکھ کر بات کی، تو کبھی 300 تو کبھی 500 تو کبھی 600، جو لکھ کر بات کرنے کی ان کی ترکیب تھی، اور یہ شہزادہ حضور کو یہ اپنا ایس ایم ایس کرتے تھے۔ یہ ضمناً میں عرض کر دوں کہ اس سے الحمدللہ جب سے یہ تحریک ہماری چلی ہے ہم میں سے کئیوں کے فکر مدینہ اور اس طرح کے معاملات میں ہم نے بہتری پائی ہے، میں اب بھی تمام مرکزی مجلس شورا ان کو تو چاہیے ہی کہ وہ اپنی کارکردگی لازمی طور پر ایس ایم ایس کریں ہمارے مطلب شہزادہ حضور کو، نیز یہ کہ ہر ذمہ دار اپنے ماتحت اسلامی بھائیوں سے اگر مدنی انعامات کی اور ذہن نصیب کے لکھ کر گفتگو کرنے کی کارکردگی اگر لیتے رہیں گے تو اس سے جیسے باپا نے فرمایا کہ اس کام کو جس طرح زمزم بھائی لے کر محبوب عطار لے کر آگے بڑھے، تو امید کرتا ہوں میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ جو اسلامی بھائی بھی اس معاملے میں آگے بڑھے گا امیر اہل سنت کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل ان کو محبوب عطار کا فیض بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ قفل مدینہ کے تو زبردست دائی تھے، زبان کا راکھوں قفل مدینہ عام کرنے میں ان کا بہت حصہ ہے، اب ان کا نعم البدل سچی بات ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، بھلا کرے کوئی اور ابھرے ایسے استانی بھائی، اور ہمارا قفل مدینہ کا اور مدنی انعامات کا سلسلہ بدستور جاری رہے اور ترقی کی طرف گامزن رہے، اللہ کرے انشاءاللہ ضرور ہوگا ایسا، ہماری یہ تحریک انشاءاللہ ختم نہیں ہوگی۔ مدنی انعامات کے تاجدار محبوب عطار مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی ابو جنید زمزم رضا عطاری علیہ رحمت اللہ الباری کے بیان کا لب لباب ہے، غالباً 1998 کا واقعہ ہے، میری اہلیہ امید سے تھیں، دن بھی پورے ہو گئے تھے، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ شاید آپریشن کرنا پڑے گا، تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی 3 روزہ سنت و برائے اجتماع صحرائے مدینہ ملتان قریب تھا، اجتماع کے بعد سنتوں کی تربیت کے 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سفر کی میری نیت تھی، اجتماع کے لیے روانگی کے وقت زیادہ قافلہ ساتھ لے کر اسپتال پہنچا، کیونکہ خاندان کے دیگر افراد تعاون کے لیے موجود تھے، اہلیہ محترمہ نے اشک بار آنکھوں سے مجھے سنت بھرے اجتماع ملتان کے لیے الوداع کہا، میرا ذہن یہ بنا ہوا تھا کہ اب تو مجھے بین الاقوامی سنت بھرے اجتماع اور پھر وہاں سے 30 دن کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کرنا ہے کہ کاش اس کی برکت سے عافیت کے ساتھ ولادت ہو جائے، مجھ غریب کے پاس تو آپریشن کے اخراجات بھی نہ تھے. بہرحال میں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف حاضر ہو گیا. سنتوں بھرے اجتماع میں گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگی. اجتماع کے اختتام میں رقت انگیز دعا کے بعد میں نے گھر پر فون کیا تو میری امی جان نے فرمایا, مبارک ہو, گزشتہ رات رب کائنات عز و جل نے بغیر آپریشن کے تمہیں چاند سی منی عطا فرمائی ہے. میں نے خوشی سے جھومتے ہوئے عرض کی, امی جان میرے لیے کیا حکم ہے, آ جاؤں یا 30 دن کے لیے مدنی قافلے کا مسافر بنوں؟ امی جان نے فرمایا, بیٹا بے فکر ہو کر مدنی قافلے میں سفر کرو. بھابھی کیسی ہے دیکھا نا. اپنی مدنی منی کی زیارت کی حسرت دل میں دبائے الحمدللہ عز و جل میں 30 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ روانہ ہو گیا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی برکت سے میری مشکل آسان ہو گئی تھی. مدنی قافلوں کی بہاروں کی برکت کے سبب گھر والوں کا بہت زبردست مدنی ذہن بن گیا. حتیٰ کہ میرے بچوں کی امی کا کہنا ہے, جب آپ مدنی قافلے کے مسافر ہوتے ہیں میں بچوں سمیت اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہوں. رچگی آسان ہو, خوب فیضان ہو, غم کے سائے ڈھلے, قافلے میں چلو, بیوی بچے سبھی خوب پائیں خوشی, خیریت سے رہیں قافلے میں چلو. ماشاءاللہ. اچھا, ان کے بچوں کی امی کا بیان بھی عرض کرتا چلو کہ مرحوم مدنی قافلے میں سفر کا بہت شوق رکھتے تھے. آپ اسکول ٹیچر تھے, سالہ سال یہ معمول رہا کہ جیسے ہی اسکول میں چھٹیاں ہوتی تو 2 ماہ مدنی قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ جس سال اپریل میں شادی ہوئی اس سال بھی جون جولائی کی چھٹیاں ہوتے ہی مدنی قافلے کے مسافر بن گئے. تو ایسے ہی یہ سب یہ تیجے اور یہ مسجدیں نہیں بن رہی, یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا. باقی خالی خالی آپ کو کچھ بھی نہیں. شاید یہ دعوت اسلام والے عیسیٰ علیہ السلام کے جنازے میں بھی نہیں آئیں گے. یہ صحیح بولتا ہوں کہ جو مدنی کام کرتا ہے وہ آٹومیٹک دلوں کا بادشاہ بن جاتا ہے. تو آپ مدنی کام کرو, مدنی قافلوں کے مسافر بنو, مدنی انعامات کے حامل بنو, قفل مدینہ والے بنو, لکھ لکھ کر باتیں کرنے والے بنو, قفل مدینہ کا عینک لگانے والے بنو کم از کم روزانہ 12 منٹ کے لیے. تو انشاءاللہ عزوجل دیکھنا آپ کو بھی وہ مرنے والے پر حسرت ہوگی کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا. شاہ طار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, شاہ طار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا, کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یار.